oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 15 002 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Od wczoraj z powodu COVID-19 zmarło 156 osób. Szczepionka z Oxfordu jest bezpieczna i skuteczna w 70%, wynika z opublikowanych badań. W tym tygodniu zakończy się weryfikacja wniosków o rządową pomoc dla artystów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 002 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, czyli o prawie 4 tysiące mniej niż wczoraj. Zmarło 156 osób. To mniej więcej połowa liczby śmiertelnych ofiar sprzed doby. W ciągu ostatnich 24 godzin w naszym kraju wyzdrowiało prawie 15 tysięcy osób. Łącznie potwierdzono ponad 876 tysięcy zakażeń. Zmarło prawie 13 800 osób, a od początku epidemii zdrowie odzyskało niemal 439 tysięcy. Badania przesiewowe w Polsce będą robione na wzór Słowacji, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Najpierw zostaną przeprowadzone na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Pierwszy etap, tak zwany etap pilotażowy, kiedy to wybrano cztery regiony, gdzie zostały przeprowadzone testy. Na podstawie wyników tego pilotażu przeprowadzono już praktycznie w całym kraju badania przesiewowe, a po tygodniu jeszcze powtórzono raz w tych miejscach, gdzie wykrywalność była największa. Więc myślę, że to jest dobra metoda. W tej chwili przy Ministrze Zdrowia pracuje zespół ekspertów, którzy właśnie przygotowują metodologię tych badań. W badaniu mają być wykorzystane testy antygenowe, które dają wynik w ciągu 15 minut. Szczepionka opracowywana przez naukowców z Oxfordu oraz koncern AstraZeneca jest bezpieczna, a jej skuteczność wynosi co najmniej 70%, wynika z opublikowanych dziś rezultatów badań klinicznych. Brytyjscy naukowcy i politycy nie kryją ulgi. Efekty uboczne niewielkie. Podwyższona gorączka, ból głowy, drętwiejące ramię. Skuteczność 70%. Wyższa niż szczepionka na grypę, ale niższa niż antykowidowe szczepionki Moderny i Pfizera. Naukowcy podkreślają jednak, że i ten poziom jest bardzo satysfakcjonujący. A poza tym, według badań istniały też przypadki, gdy skuteczność wzrastała do 90%. Stosowano inny sposób dawkowania. Najpierw pół dawki, potem cała. Potrzebne są jeszcze dalsze badania. Minister zdrowia nie kryje w rozmowie z BBC radości. Jestem podekscytowany, ale czuję też ulgę. Od początku strategia była taka, by zdusić wirusa, bronić ludzi i gospodarki właśnie do momentu, gdy pojawi się szczepionka, która sprawi, że będziemy bezpieczni. A teraz wygląda na to, że mamy trzy skuteczne szczepionki, dodaje Matt Hancock. Zjednoczone Królestwo zamówiło jak dotąd 100 milionów tej oksfordzkiej, a także 40 milionów szczepionki Pfizera i 5 milionów Moderny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Weto jest normalnym mechanizmem stosowanym w Unii Europejskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Polska i Węgry, popierane przez Słowenię, sprzeciwiają się powiązaniu wypłat pieniędzy z unijnego budżetu z kwestią praworządności. Minister Sałek dodał, że instrument weta był w Unii wielokrotnie wykorzystywany, także w czasie obecnych negocjacji. Podczas szczytu lipcowego w Brukseli pierwotne założenia były takie, że nie będzie żadnych rabatów, czyli składek zmniejszonych, które poszczególne państwa członkowskie będą wpłacać do budżetu unijnego. Prezydencja niemiecka jednak zgodziła się na to, ażeby na przykład Dania, Niemcy, Królestwo Niderlandów, Austria i Szwecja takie rabaty uzyskały, dlatego że te państwa groziły wetem. Rozstrzygnięcia w sprawie unijnego budżetu nie przyniosła ubiegłotygodniowa konferencja przywódców państw. Kolejne rozmowy mają się odbyć w połowie grudnia. W tym tygodniu ma się zakończyć weryfikacja wniosków o rządową pomoc dla artystów, powiedziała w Polskim Radiu RDC szefowa Instytutu Teatralnego. Jak dodała Elżbieta Wrotnowska, na pieniądze z Funduszu Wsparcia Kultury czeka wiele osób. Liczymy na to, że po sprawdzeniu wniosków, które wzbudziły wątpliwość co do tego, czy nasi potencjalni beneficjenci zgodnie z prawdą napisali o swojej prowadzonej przez siebie działalności kulturalnej, że te wnioski, które wzbudziły najwięcej społecznych emocji, zostaną sprawdzone ponownie i wtedy będziemy mogli przystąpić do sporządzania umów i wypłaty środków. Pomoc finansową przyznano ponad 2000 podmiotów. Łącznie wynosi ona 400 milionów złotych. W ubiegłą niedzielę wicepremier i minister kultury Piotr Gliński poinformował o wstrzymaniu wypłat z funduszu i przekazaniu listy beneficjentów do ponownej weryfikacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi.

pochmurno, deszczowo, wietrznie, jakby tego było mało, poniedziałek. Pogoda radiowa, więc zapraszamy Państwa do 15, teraz 11 minut po godzinie 11. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. I już 16 minut po godzinie 11 i jakoś tak raźnie i być może także bardziej słonecznie z Philem Collinsem. Nowy tydzień, nowe możliwości i nowości w Polskim Radiu. Popioły Stefana Żeromskiego w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego, Dzieje Tristana i Izoldy w interpretacji Krzysztofa Kolbergera, czy Sezonowa miłość Gabrieli Zapolskiej w interpretacji Marty Lipińskiej. Tylko parę przykładów powieści, które można słuchać w radiobooku. Na początku października Trójka, wystartował nowy literacki projekt Polskiego Radia. Te publikacje, prezentacje w formie dźwiękowej prezentują najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. Czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie Królowej. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły czytane przez najlepszych polskich aktorów, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Wspaniałe utwory, które przechowujemy w archiwum Polskiego Radia, które w minionych latach realizowali dla nas najwięksi polscy aktorzy. Tacy artyści jak Janusz Gajos, Jerzy Sztur, Adam Ferency, Krzysztof Kolberger, Krzysztof Kołbasiuk, Krzysztof Gosztyła, Anna Seniuk. W kolejce do prezentacji w internecie czeka tysiące radiowych realizacji. Ja mam nadzieję, że to będzie trwało całą wieczność przez następne 100 lat Polskiego Radia, tak by sprawiać Państwu wielką przyjemność i pozwalać obcować z wielką światową i polską literaturą. Zasoby są niewyczerpane, bo te wszystkie lata pracowaliśmy nad tym, by najwięksi artyści czytali największe dzieła literackie. Jak korzystać z radiobooka, tłumaczy Milena Madziar z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wszystkie nasze audiobooki, czyli książki czytane, są dostępne na naszym kanale YouTube. Całkowicie za darmo. Kanał nazywa się Radiobook. Zapraszamy też na naszego Facebooka, na którym umieszczamy wszystkie aktualności związane z premierami. Od dziś w radiobooku można słuchać klasyki francuskiej powieści romantycznej Spowiedzi dziecięcia wieku Alfreda de Musset, mówi Janusz Kukuła. Choroba wieku, no, dla tamtego pokolenia była to pustka po wojnach napoleońskich i szukanie nowego sposobu na życie. Melancholia, zniechęcenie, rozgoryczenie, niedosyt, próba odnalezienia siebie, no w jednym tylko. To wszyscy młodzi wiedzą najlepiej. Jedyną ucieczką od tych wszystkich strasznych uczuć jest miłość. A czyta Grzegorz Damięcki. Cała choroba obecnego wieku pochodzi z dwóch przyczyn. Lud, który przebył rok 93 i 1814, nosi w sercu dwie rany. Wszystko, co było, już nie jest. Wszystko, co będzie, jeszcze nie jest. Nie szukajcie gdzie indziej tajemnicy naszych bólów. Tę szczególną ofertę Polskiego Radia, czyli dźwiękowe, najwybitniejsze dzieła literatury, przedstawiła nam Dorota Piotrowska. Polecamy radiobooki w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To jedna z trzech nowości, o których dziś chciałem Państwu powiedzieć. Kolejne już za chwilę. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie. Już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba Może dzisiaj zabraknąć podczas pracy zdalnej, zaznacza pani Edyta. Gorąco pozdrawię pozostałych już pracujących. Zdaje się, że chyba po trzeciej kawie. Bardzo dziękujemy za sygnał także od pana Rafała. Z przeświadczeniem, szczególnie to dziś, mocny akcent. Byle do piątku. No i jeszcze zaczepnę obronny list od pana Tomka z Krakowa. Dzień dobry wszystkim. A więc kontakt działa. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, także SMS-owo, nie tylko mailowo, 71335. No właśnie, mówimy o nowościach, za chwilę kolejne, jakie u państwa wraz z nowym tygodniem. Mail i SMS do państwa dyspozycji. 24 minuty po godzinie 11. No to może zamiast kawy ode mnie Stąsi. A i kolejna dobra wiadomość. Koło 11.45 rozpoczniemy nowy serial. Tym razem będą to fragmenty dzienników Marii Dąbrowskiej. Przypomnijmy, że pisała je z przerwami przez prawie pół wieku. My przedstawimy jej dzienne zapiski tworzone w latach 1945-65. No, ten projekt jest bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ musimy dokonać wyboru z 2000 stron. Dodajmy, że korzystaliśmy z pełnej edycji dzienników z 2009 roku, nieocenzurowanej. No i zapraszamy, bo przed nami zarazem wyprawa do polskich tamtych czasów i mamy nadzieję także próba pokazania autorki Nocy i dni jej wielkich i małych problemów od momentu zakończenia wojny do końca jej życia. Więcej na ten temat na stronie Trójki, a my polecamy Państwu dzienniki Marii Dąbrowskiej. Nowa lektura w Trójce. To już za kwadrans. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. I już po 11.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch,

i taki utwór, który nie wiem jak zakwalifikować, tu zaszła zmiana. To jest utwór, który jest też dosyć popularny i często nawet i w radiu parę razy był czytany. Ja go sama czytałam i w lekturze szkolnej jest. No ja nie mam do niego specjalnego sentymentu, ale niemniej to jest ten utwór, który napisałam po tak zwanym kataklizmie. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Rok 1945. Styczeń. Pierwszy. Poniedziałek. Skończył się ten straszny, potworny, tragiczny rok 1944. Nowy rok witam bezczynnością i melancholią, z której nic nie może mnie wyrwać. Śniło mi się nasze mieszkanie na Polnej, jakaś synteza Polnej i domu w Rusowie. Drugi, wtorek. Po południu, od kilku dni po raz pierwszy zaczęłam znów pracować. Przyszła paczka, ale bez kartki od Anny, co mnie zgnębiło i zaniepokoiło. Trzeci, środa. O 11:00 wyjeżdżam do Łowicza. W Łowiczu panika, gdyż wobec niedostarczenia kontyngentów ludzi do okopów Niemcy ogłosili przez megafony, że uważają to za sabotaż i walkę wypowiedzianą administracji niemieckiej i zaczęli tu i ówdzie wysiedlać ludność z całych domów. Po mieście widzi się platformy i wózki z meblami i rzeczami. Czwartek. Spałam od 9:00 wieczór do 8:00 rano. 11 godzin. Pierwszy raz tak długo spałam od bardzo dawnego czasu. Piątek. Rano w zdunach na kwarcówce. Reszta dnia na smutnych dumaniach i nieprzyjemnych refleksjach. Szósty, sobota. Rano poczta. Przyszły 3 kartki od Anny z wiadomością, że nie zamierza tu wrócić. Bardzo mnie to zbiło z nóg. Zdaje się, że jej uczucia uległy zmianie, a takie miały być niby to absolutne. Odpisuję Annie i drę karty. Siódmy. Niedziela. Całe rano porządki. Po południu wizyta u Kuczyńskiego, tutejszego nauczyciela. Bardzo przyjemny, wiejski idealista i mistyk. Wieczorem, dla zabawy, czytam w tutejszym towarzystwie moje młodzieńcze wiersze. Ósmy, poniedziałek. Dziwne zdarzenie z kartą do Anny. Napisałam ją i zostawiwszy na stole pobiegłam na dół. Kiedy wróciłam, karty nie było na stole, przewróciłam wszystkie papiery i nie mogąc zrozumieć, co się stało w wielkim zdenerwowaniu, odtworzywszy treść tamtej kartki, napisałam nową, z którą podbiegłam do zdun na pocztę. Dopiero nad wieczorem wyjaśniło się, że pani Kazia Michalska, która od jakiegoś czasu czule się mną opiekuje, weszła do pokoju, aby zapytać, czy nie mam czego do Łowicza, dokąd jechała budą, a nie zastawszy, zobaczyła na stole zaadresowaną kartkę. Chwyciła ją, no i wysłała. Anna dostanie tedy 2 kartki identycznej treści i albo pomyśli, żem zwariowała, albo będzie śmiertelnie urażona. Smutno mi, że nie chce do nas wrócić. Choć zdaję sobie sprawę, że tam ma nieskończenie przyjemniejsze warunki bytowania i że barbarzyństwem jest ją od nich odrywać. Spadły ogromne śniegi i zrobiło się ładnie, ale wszystko potęguje tylko żałość istnienia w tych okropnych warunkach. Ach, pożyć jeszcze trochę. Pożyć naprawdę. 16. Wtorek. Front zbliża się do nas z piorunującą szybkością. Wobec tego przygotowujemy się do ewentualnej ewakuacji i pakujemy wszystkie rzeczy. 17. Środa. W południe dwa naloty bolszewickie na Łowicz, a niektóre bomby rozległy się tak blisko, żeśmy schodzili do piwnicy. Ostrzeliwano też z broni pokładowej szosę w Zdunach, choć wojska niemieckiego nie było na niej widać. Wieczorem o 9:00 zjawiło się 11 aut z Niemcami, urzędnikami starostwa, prosząc, nie żądając, ale grzecznie prosząc, o nocleg w Dąbrowie. Między nimi był tutejszy Kreislandwirt, znany z szykanowania Polaków, który do polskich interesantów mawiał, bawiąc się psem, czekać za drzwiami, czekać aż pan zawoła. Teraz złagodniały i wystraszony. 18. Czwartek. Raniutko, Niemcy trzęsąc się ze strachu, na umyślnie zainscenizowany alarm, że bolszewicy idą, w niesłychanym popłochu wyjechali, kierując się na Kutno. Jakież było moje zdumienie, kiedy dowiedziałam się, że wśród tych nocujących w Dąbrowie Niemców był Fischer, gubernator i kat Warszawy. Gdyby nie powstanie warszawskie i katastrofa Warszawy, dziś byłby moment odpowiedni na wybuch powstania. A wtedy jeden mały oddziałek AK z granatami ręcznymi wystarczyłby, aby żywa noga z tych Niemców, co tu nocowali, nie wyszła. A Fischer dostałby się do naszej niewoli. Po katastrofie warszawskiej i wobec złowrogiego faktu najazdu rosyjskiego, kraj wita chwilę wyzwolenia spod Niemców w zupełnym odrętwieniu i bierności. O, w jakże rozpaczliwie smutnych okolicznościach przychodzi ta chwila wyzwolenia od Niemców. Pomyśleć, dziś rano jeszcze byli tu Niemcy, a wieczorem jesteśmy już pod okupacją bolszewików. 22. Poniedziałek. Minęły 4 dni pełne nerwowego napięcia i oczekiwania, nadziei i lęku. Wreszcie wszystko zapadło w jakąś odrętwiałą nudę. Wojska sowieckie ciągną wciąż. Podobno Poznań, Tylża i Kraków są już zajęte. Ale koło mnie to wszystko przechodzi jak dziwny sen. Serce mam ciężkie i obolałe, zwłaszcza każdy wieczór zdejmuje mnie przerażeniem. Taka jestem sama i bezsilna. Ostatnie środki na sercowe wyczerpują się. Nie mam już glukozy. Jutro jednak pojadę do Łowicza jej szukać. Dnie mroźne i piękna pogoda na przemian z mgłą, która pokrywa wszystko sadzią. Dwudziesty drugi. Na dworze wciąż wicher i zawieja śnieżna. Nuda straszliwa. Brak wiadomości i nadaremne wyczekiwanie Anny zajmuje czas do 5:00. A potem zaczyna się potwornie długi, pusty wieczór, w który nawet światła nie palimy, bo świec szkoda. I noc bez końca, której przespać nie można. Na dworze siarczysty mróz. Ach, czemuż nie ma Anny? Zasnułybyśmy życie na gruzach. 24. Środa. Dziś zjawiła się pani Zofia Niedziałkowska z Warszawy i przyniosła mi wiadomości bardziej szczegółowe o naszym mieszkaniu. Jego rabunek trwa. Postanawiam wobec tego sama, jak najprędzej, jechać do Warszawy. 25, czwartek. O podróży do Warszawy myślę prawie z przerażeniem wobec tego, że pogoda fatalnie się popsuła. Wicher, odwilż, deszcz, błoto straszliwe z obfitych śniegów. Jestem pogrążona we wszelkich rodzajach rozterki. Noce bez końca są po prostu nie do przespania. Front, zdaje się, zatrzymał się na całej rozciągłości. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Głos pisarki pochodzi z wywiadu przeprowadzonego z nią przez Ryszarda Matuszewskiego dla Polskiego Radia w 1964 roku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem do usłyszenia do jutra, bo drugi odcinek dzienników Marii Dąbrowskiej jutro o tej samej porze. Za 6 minut południa.